शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तदश श्लोक देख रहे थे 322 पृष्ठ में। मनुष्य विद्या के प्राप्ति में प्रवृत्त नहीं होकर के कर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है, उसका क्या कारण, ये पूछा जा रहा है। उत्तर दे दिया पूर्व पक्ष कि देवता लोग उसको कार्य में लगाएंगे, क्योंकि वह देवताओं का उपकार करता है, इसलिए जो उपकृत होते हैं वो उनको कार्य में प्रवृत्त करवाएंगे। तो उसमें कहा गया कि नहीं, देवता लोग प्रवृत्त उन्हीं को कराएंगे जिनके अंदर में वर्णाश्रम अभिमान है, तो वर्णाश्रम अभिमान होने से ही उनको प्रवृत्त करवाएंगे। अगर अभिमान के बिना सभी को अगर वो प्रवृत्त करवाएंगे तो फिर जो ब्रह्मचारी है निवृत्ति मार्ग में भी जा सकता है, उसको भी प्रवृत्त करवाएंगे, तो सभी को प्रवृत्त करवाएंगे। तो इसलिए देवताओं का सामर्थ्य प्रवृत्ति का कारण नहीं है। तो फिर क्या प्रवृत्ति का कारण, टीका में प्रथम पंक्ति में है 322 पृष्ठा में, सत्यस्मिन् सिद्धांते। अच्छा, पूर्व पक्ष भाष्य में पूछ लिया था प्रथम पंक्ति में, एवं तरी उच्यताम किम तद यत प्रवृत्ति हेतु रीति, फिर वह क्या है जो प्रवृत्ति का हेतु, कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्या हेतु है इति, ये पूर्व पक्ष का प्रश्न है। टीका में सत्य अन्यस्मिन् कारणे अकारणमेव अविद्या प्रवृत्ते रीति चेत तत्राह। अच्छा, तो सिद्धांत कहता है कि अच्छा, पूर्व पक्ष आगे कहा कि देवता लोग तो कारण नहीं है किंतु अविद्या कारण। तो सिद्धांत कहते हैं कि अविद्या कारण नहीं है, अविद्या तो कारण का कारण है, तो फिर कारण कौन होगा। तो पूर्व पक्ष अभी पूर्व पक्ष में तीसरे पंक्ति में टीका में ना वो हो गया था, अविद्या का बात भी हो गया था ना, अंतिम पंक्ति भाष्य में है। पूर्व पक्ष कहा था अविद्याया स्तरी प्रवृत्त हो प्रवृत्ति अन्वय व्यतिरेक कथम, अविद्या सत्व प्रवृत्ति सत्व अविद्या भाव प्रवृत्ति अभाव। सिद्धांत कहते हैं कि कारण कारणत्व न, घट का कारण कपाल, कपाल का कारण मृतिका, तो मृतिका सत्व घट सत्व मृद अभाव घटाभाव, ये हो गया था। तो पूर्व पक्ष ने दो समाधान दिया था। प्रथम समाधान है कि देवताओं से प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होगा। सिद्धांती निराकरण कर दिया कि देवता लोग नहीं, वर्णाश्रम अभिमान होने से प्रवृत्त होता है। आगे पूर्व पक्ष कहा कि अविद्या तो प्रवृत्ति का हेतु हो जाएगा। सिद्धांत कहा कि अविद्या हेतु नहीं है, अविद्या का अन्वय व्यतिरेक प्रवृत्ति के साथ दिखता है, अविद्या सत्व प्रवृत्ति सत्वम अविद्या भाव प्रवृत्ति अभाव, किंतु अविद्या कारणत्वेन नहीं कारण कारणत्वेन। अभी सिद्धांति कह रहा है टीका में प्रथम पंक्ति में, सति अन्यस्मिन् कारणे अकारणम अविद्या प्रवृतेर, प्रवृतेर अन्यस्मिन् कारणे सति, प्रवृत्ति का अन्य कारण है इसलिए अविद्या अकारण, अविद्या प्रवृत्ति का कारण नहीं होगी, क्यों अन्य कारण है। सिद्धांति ये कहने से पूर्व पक्ष तत्राह, पूर्व पक्ष फिर पूछ रहा है भाष्य में, एवं तरी उच्यतां किम तद यद प्रवृत्ति हेतु, फिर आप कहिए किस लिए ये कर्म में प्रवृत्त होता है। टीका में उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेन अवतार्य तस्मिन् विवक्षितम प्रवर्तकम संक्षिपति, उत्तर वाक्यम, उत्तर वाक्यम अर्थात मंत्र, वह मंत्र को अवतारण करके तस्मिन् विवक्षितम प्रवर्तकम संक्षिपति, अभी मंत्र आया नहीं, मंत्र के लिए भूमिका बना रहे हैं, ये मंत्र क्यों आ रहा है। उत्तर वाक्यम उत्तरत्वेन अवतारे, अभी उसका अवतरणिका दे रहे हैं, उत्तर वाक्य अर्थात उत्तर मंत्र का, और उस मंत्र में विवक्षितम प्रवर्तकम प्रवृत्त होने में, कर्म में प्रवृत्त होने में क्या प्रवर्तक है, नियामक मतलब प्रेरक कौन है, उसको संक्षेप से कहते हैं भाष्य में। तद इह अभिधीयते एषणा काम स, स के ऊपर चार नंबर टिप्पणी दे दिया, कर्मणि प्रवर्तक, तो कर्म में प्रवर्तक कौन है, कहते हैं एषणा, और वो एषणा क्या है, कहते हैं काम। तद इह अभिधीयते, यह अर्थात अस्मिन मंत्र, इस मंत्र में कहा जा रहा है कर्म का प्रवर्तक कौन है, कहते हैं एषणा, एषणा शब्द का अर्थ काम इच्छा, तो स स अर्थात प्रवर्तक, तो काम है तो प्रवृत्ति होगी, काम नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी। टीका में तत्र अर्थतः श्रुत्यंतरम संवादयति, अन्य श्रुति कहते हैं अर्थतः अर्थात तो प्रवृत्ति में हेतु है काम, इसमें अन्य श्रुति उदाहरण देते हैं, साक्षात श्रुति नहीं कहते हैं या अर्थ से कह देते हैं, स्वाभाविक्याम अविद्यायाम वर्तमाना, ये कठोपनिषद है, अविद्यायामंतरे वर्तमाना वयम धीराहा पंडितम मन्यमाना, इस प्रकार दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथांधा, अविद्या में विद्यमान होने पर अविद्यायाम अंतरे अर्थात अविद्या मध्यपाती अर्थात अविद्या का कार्य के साथ तादात्म्य करते हैं, बुद्धि शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य, शरीर में तादात्म्य होने से वर्णाश्रम अभिमान, तो फिर आगे अविद्या का कार्य हो गया द्वैत का भान करवाना, द्वैत भान होने से अपने से कोई भिन्न आया तो उसमें शोभन बुद्धि हुई, शोभन बुद्धि होने से आगे इच्छा, इच्छा होने से प्रवृत्ति, तो ये अविद्या से ये होने लगा, ये एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र आगे देते हैं, बाला पराच कामान अनुयंती इति काठक श्रुतौ, ये भी कठोर श्रुति का है, पराच कामान, पराच प्रतीच आत्मा हो गया प्रत्यक, और पराच बाहर चलने वाले, क्या चाहिए न, ये तो श्रुति नहीं दिए ना, इसलिए टीका में कह देना अर्थतः कहते हैं, शब्द तो नहीं कहते हैं, पराच कामान अनुयंती बाला ते मृत्युर्पाशम ते मृत्युर्यंती विततस्य पाशम, इस प्रकार है, पराच कामान समानाधिकरण है, पराच कामान द्वितीय बहुवचन है, पराच प्रातिपदिक हो जाएगा, पराच कामान अनुयंती अनुपश्चात उसको देख करके शोभन बुद्धि करके उसका अनुपश्चात यंती गच्छंती, कौन कहते हैं बाला, बाला करता अभिवेकी, तो फिर उनका क्या होता है, ते यंती मृत्योर विततस्य पाशम, मृत्योर विततस्य पाशम ते यंती, मृत्यु का जो फैला हुआ है पास उसमें जाते हैं, तो जो लोग ये कामना के पीछे चलेंगे वो जन्म मृत्यु को प्राप्त करेंगे। आगे मंत्र में है अथ धीरा, अथ धीरा, अथ धीरा ज्ञात्वा, अथ धीरा आत्मानं ज्ञात्वा, इस प्रकार के शायद है, अथ धीरा आत्मानं ज्ञात्वा ध्रुवम अध्रुवेशु यह न प्रार्थयन्ते, अध्रुवेशु ये अनित्य संसार में ध्रुवम परमात्मानं न प्रार्थयन्ते न इच्छन्ति, ये संसार में परमात्मा नहीं मिलेंगे, अथ धीरा प्रत्येक आत्मानं दृष्ट्वा, शायद इस प्रकार के मंत्र ये है, चतुर्थम चतुर्थ बल्ली में आएगा, ये दोनों कह दिए कि देखिए काम ही प्रवृत्ति का हेतु होता है, इति काठक श्रुतौ, और स्मृतौ च, स्मृति में भी स्मृति गीता, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणम इत्यादि। टीका में तत्रैव भगवतः सम्मतिम आह, तत्रैव तत्रैव अर्थात काम ही प्रवृत्ति का हेतु होता है, इसमें परम भगवान का सम्मति कहते हैं स्मृत उच्च। टीका में अर्जुन का प्रश्न होता है अथ केन प्रयुक्तोयम, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष, किसके द्वारा प्रेरित होकर के पाप करता है, अनिच्छन अपि वासनेय बलादिव नियोजित, तो नहीं चाहने पर भी बलादिव, यह तो थोड़ा कम हुआ और वो थोड़ा अधिक होगा इसलिए वहां देख लेंगे, तो वो अधिक मिलने से फिर शांत हो जाएगा, तो फिर वो अधिक होने से कुछ दिन के बाद उसे भी और अधिक दिखेगा, यह स्थान देख लिए उतना से नहीं होगा और वो भी देखना है, इस प्रकार के इंद्रियों के पीछे इंद्रिय ये सब का भरते रहेंगे। फिर जब पूरा हो जाएगा ये जीवन तो फिर ऐसा अनुभव हुआ, यह जाती ये आती है ना, जैसे न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा अभिवर्धते। न जातु कदाचित काम, काम को संबोधन करते हैं न काम पुंग प्रथमांत है, काम कामानां उपभोगे न जातु साम्यति, काम कभी काम का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो जाएगा, अपितु कैसा होगा, हविषा घृता आदि कृष्ण वर्तमा, कृष्ण वर्तमा बन्ही, तो बन्ही कभी घृत से शांत हो जाएगा, भूय एव अभिवर्धते ये और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहेंगे यही रुक जाओ, कहता ना ना उसको करके उसका अनुभव हो जाना है कि ये व्यर्थ है भाई, अभी अनुभव नहीं हुआ, अनंत जीवन देख लिया अभी अनुभव नहीं है, उसको तो एक बार देख लूं, एक बार कर लूं, एक बार खा लूं, ये करता रहेगा, तो कहीं एक बार करेगा तो संस्कार बढ़ेगा ना, संस्कार मिटेगा, संस्कार बढ़ेगा, तो इसलिए यही रुक जाओ कहेंगे, कहेंगे होता नहीं, इसको तो कर लेंगे, ताकि ये जो अंदर में बल आता है ना इसको करने का भोगने का, ये बल थोड़ा शांत हो जाएगा, वो बल शांत नहीं होता है, वो क्षणिक शांत होगा, अभी संस्कार दोबारा डाल दिया, अगला बार जब आएगा बलवत होकर के आएगा, ये रुकेगा नहीं, ये जहां बुद्धि हो जाती है यहीं रुकना है तो यहीं रुकना है, उपाय देख करके। टीका में अथ केन प्रयुक्तोयम् इत्यादि प्रश्नस्य उत्तरम्, ये पूछते हैं अर्जुन अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः, ये प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, रजोगुण अधिक है तो ये काम क्रोध होगा, तो इसलिए काम क्रोध से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, रजोगुण को निकाल देना पड़ेगा, नदी में बाढ़ आ रहा है ये तो बहाएगा, कहते हैं कैनाल बनाइए, जल को लेकर के खेती में लगा दीजिए, तो निष्काम होकर के सेवा करते रहिए, ये काम क्रोध ये रजोगुण का जो कारण है उनको रास्ता देना पड़ेगा, दबा नहीं पाएंगे, रजोगुण को दबाएंगे तो सत्व में चला जाएगा, किधर जाएगा, तमस में जाएगा, इसलिए इसको दबा नहीं पाएंगे, सेवा में लगाना है, तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, और आगे महासनो महापापमा विध्येनम यह वैरिणम, ये तो महासनम बहुब्री है सब, महान असनम बहुत खाने वाला है, जितना भी भरेंगे उसमें काम वो पूरा नहीं होगा और बढ़ेगा, तो फिर कैसा कहते हैं, और इसमें प्रमाण है कि काम है तो प्रवृत्त होगा, अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नेह कस्यचित यद्यद्धि कुरुते जंतुस तत्तत् कामस्य चेष्टितम्, व्यास वाक्य है, चार नंबर टिप्पणी व्यास वाक्य दिया, व्यास वाक्य है, अकामतः काचित क्रिया न यह कस्यचित दृश्यते, अकामतः कस्यचित निष्काम है तो अकाम, अकाम अर्थात जिसमें काम ही और नहीं है उसका क्रिया न दृश्यते, कोई भी क्रिया उसका नहीं दिखता है, और यद्य जंतु स्कुरुते, जंतु जंतु अर्थात प्राणी मात्र का, तो जन धातु से तून प्रत्यय हो जाता है कर्ता अर्थ में, जैसे बस धातु से तून होने से वस्तु बसती इति वस्तु परमात्मा, इसी प्रकार की जायते इति जंतु, तो जंतु प्राणी मात्र के जो जो करता है तत्त्वत काम से चेष्टितम, वो काम से प्रेरित होकर के करता है, और कामना नहीं है किंतु करता है ऐसा ये संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं काम है, कहते हैं हमको काम नहीं, हमको काम नहीं है तो वो प्रसन्न हो इसीलिए करते हैं हम, तो ठीक है, ये कहा जाता है परदक्षिण प्रयुक्त होता है, अर्थात तो दूसरों को बात को ना नहीं कह पाता है इसलिए प्रयुक्त होता है, तो ये भी एक काम है, वो प्रसन्न रहे हमारे ऊपर ये भी एक काम है, इति वाक्यम आश्रित्य आह मानवे च, अच्छा ये मनुवाक्य है फिर, अच्छा ठीक है मनुवाक्य है, मानवे च सर्वा प्रवृत्ति ही काम हैतुकी एव इति, काम हैतुकी सर्वा प्रवृत्ति काम हैतुकी, तो यहाँ पहले हेतु से हेतु को बना लेना पड़ेगा तभी जाकर के फिर काम हेतु को यश्या प्रवृत्ति है, इस प्रकार की होगा, हेतु से पहले स्वार्थ में ठक प्रत्यय करेंगे विनयाधिव्यस ठक, तो हेतु एव ठक हो जाने से अधिवृद्धि हो जाएगी, और हेतु के आगे ठक होने से ठक को इको हो जाएगा, तो फिर हेत्वी को होना चाहिए, और तो यहाँ और गुण भी लगेगा। तो यहाँ हेतु के आगे ठक हो गया और ठक को क हो गया, ठ को इक नहीं होकर के ठ को ठसिए को होना चाहिए था, इक नहीं होकर के क हुआ। सत्येंद्र जी है पाठ में आज? अच्छा, इस सुक्तांतात कह, ये उ अंत में है, इस उस आगे उक उक उक प्रत्याहार, उ और री ली तीन वर्ण आ जाएंगे, ये अगर अंतिम में रहेंगे तभी क प्रत्यय हो जाएगा, ठ को इक नहीं होगा। इस सुक्तांतात कह, तो पहले हेतु को बना लेना पड़ा। हेतु क हो जाएगा, अकार इत नहीं होगा, हेतु क रहेगा, आदिवृत्ति होगा, इसु सुक्तांतात क हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, वो ठक है ना, ठक का कित है, ये तो ठक को क हो गया, किंतु क भी स्थानीबद्ध भाव में कित हो जाएगा, क्योंकि ठक के स्थान पर क आया, तो स्थानीबद्ध भाव में कित होने से किति चौ से आदिवृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा हेतु क। आगे बहुबरी कर लेंगे, काम कामो हेतु क यश्या प्रवृत्ति है, तो काम हेतु क प्रवृत्ति स्त्रीलिंग होने से फिर टिड्ढाण से गिप हो जाएगा, उसमें ठक है तो होने से गिप हो करके काम हेतु की, काम है तभी प्रवृत्ति, काम नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं है। टीका में एव इति दर्शन दर्शितम इति शेष, भाष्य में कहा गया मानव च सर्वा प्रवृत्ति ही काम हेतु की एव, तो एव कहने से टीका करके थे एव इति दर्शितम, अर्थात मनुश्रुति में भी ये बात दिखाया गया, काम है तो प्रवृत्ति, नहीं है तो नहीं। टीका में उक्ते अर्थे तृतीय अध्याय शेषमपि प्रमाणयति, इसी अर्थ में तृतीय अध्याय शेष अभी चल रहा है, तृतीय अध्याय बृहदारण्यक उपनिषद क्रम में ये प्रथम अध्याय, किंतु पूरा बृहदारण्यक देखने से ये तो तृतीय अध्याय, क्योंकि उसका पूर्व में दो कर्म अध्याय जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं उसको, यहाँ इसलिए पुस्तक में भी नहीं है, उसको प्रवर्गीय ब्राह्मण कहा जाता है, प्रवर्गीय नामक विशेष कर्म है, उस कर्म को कहने के लिए उसमें अग्निहोत्र इत्यादि भी है, सब ज्योतिषम है, प्रवर्गीय ब्राह्मण कहते हैं, वो दो अध्याय है, इसलिए कहीं कहीं ये प्रथम अध्याय को तृतीय अध्याय कह दिया जाता है। उक्ते अर्थे तृतीय अध्याय शेषम भी प्रमाण है, भाष्य में कहते हैं स ऐसा अर्थो स विस्तर प्रदर्श्यत इहाध्याय परिसमाप्ते है, ऐसो अर्थ अर्थात काम ही प्रवृत्ति का हेतु है, ये विस्तार के साथ यहाँ दिखाया जाता है, आ अध्याय परिसमाप्ते, अभी प्रथम अध्याय पूरा होने तक यही दिखाया जाएगा, काम है तो प्रवृत्ति, तो बताया दिया जाएगा हमको कि प्रवृत्ति क्यों हो रही है, कहते काम है, श्रुति नहीं कहेगी कि आप काम छोड़ दो, बता दिया तो आप में ये हो रहा है इसका ये कारण है, श्रुति केवल उपाय बता देगा, मतलब कह देगा इसका ये स्थिति है, स्वर्ग चाहिए तो कहते स्वर्ग का उपाय याग है, प्रवृत्ति का उपाय काम है, ऐसे बता दिया, आपको छोड़ना है तो आप छोड़ो, नहीं छोड़ना है तो चलते रहो। हाँ अर्थात न वह तो विचार दिया था कि देवता लोग सबको लगाएंगे, तो उसका अंदर में ये कामना नहीं है, मतलब क्या ना उसका ना वहां तो विचार थोड़ा अलग था कि उसको वर्णाश्रम अर्थात कर्म करने वाले आश्रम के साथ उसको अभिमान नहीं है, वो जानता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, कर्म तो गृहस्थों को है, तो इसलिए वो कर्म नहीं करेगा तो देवता उनको लगा नहीं पाएंगे, अविद्या तो है, अविद्या तो वानप्रस्थ में भी रहेगा संन्यास में भी रह सकता है, तो वहां आया था कि देवता काम में लगाएंगे नहीं लगाएंगे सबको, कह दिया कि जिसको अभिमान है उसको लगाएंगे, तो वानप्रस्थ सन्यासी उनको कर्म में मतलब गृहस्थ आश्रम में अभिमान नहीं है, वो कहेंगे इसलिए गृहस्थ वालों का कर्म हम नहीं करेगा। टीका में एवं तात्पर्यम उक्त्वा प्रतीकम आदाय पदानि व्याकरोति, अच्छा पहले मंत्र पूर्व पृष्ठा में है, 322 में मंत्र आरंभ हुआ, आत्मैवेदम् अग्र आसीद् एक एव शो कामयत जाया मे स्याद् अथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्याद् अथ कर्म कुर्वीयेत्येतावान् वै कामो नेच्छं च नातो भूयो विन्देत् तस्मात् अपि एतहि एकाकी कामयते जाया में स्याद अथ प्रजा ये अथ वित्तंग में स्याद अथ कर्म कुर्वीय इति स यावद् अपि एतेषाम् एकैकम् न प्राप्नुति अकृत्स्न एव तावन् मन्यते। तस्य उ कृष्णता कृत्स्नता मन एव अस्या आत्मा वाग जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषं वित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्रं दैवं श्रोत्रेण हि तच्छृणोत्यात्मैवास्य कर्मात्मना हि कर्म करोति। स एष पांक्तो यज्ञः पांक्तः पशुः पांक्तः पुरुषः पांक्तं इदं सर्वं यदिदं किञ्च तदिदं सर्वं आप्नोति य एवं वेद। आत्मा एव इदं अग्र आसीद् एक एव। आत्मा अर्थात पुरुष व्यक्ति ब्रह्मचारी तो ऐसा स्थिति उसका है। तो आत्मा एव इदम अग्र आसीद् एक एव वो अभी अकेला ही था। सो अकामयत उसने कामना किया अभी ब्रह्मचारी अवस्था कामना किया जाया में स्यात् मेरे को ये पत्नी हो अर्थात ये उभय को मतलब स्त्रियों को भी इसी प्रकार की खाली उनको कर्म में अधिकार नहीं है किंतु ये इच्छा तो सब में होता है। तो स्त्री भी इच्छा करेगी कि अर्थात पुरुष में स्यात् अथ प्रजा ये य अर्थात अगर पुरुष जाया में स्यात् क्यों इच्छा करता है कहते हैं अथ प्रजा ये य प्रजा ये य उत्तम पुरुष एक वचन अर्थात ब्रह्मचारी सोचता है कि जाया होने से मैं ही पुत्र रूप से उत्पन्न हो जाऊं तो मानता है इसलिए तो पुत्र में पूरा अहंतो बुद्धि तक भी चला जाता है। पुत्र मर गया तो कहता है मैं मर गया पुत्र का हानि हो गया तो कहता है मेरा तो महान हानि हो गया क्यों कहता है कि अपना पूरा शरीर का ऊर्जा प्राण दे करके उसको बनाया है इसलिए कहता है कि मैं अहम एव प्रजा ये मैं ही पुत्र रूप से उत्पन्न हो जाऊं ये जाया काम का आवश्यकता रहा। और पुत्रेण फिर कहा जाएगा अयम लोको जय पुत्र से इसलिए पुत्र आगे जिंदा रहेगा ये तो चला जाएगा तो पुत्र के माध्यम से मानेगा कि मैं तो रहता हूँ इस प्रकार के तो इसलिए अपना जो मतलब जो कुछ है सब पुत्र को दे देता है क्यों सोचता है कि पुत्र ही तो मैं ही हूँ पुत्र अगर जीवित रहेगा तो मैं ही जीवित रहूंगा। अथ वित्तंग में स्याद अथ कर्म कुर्वीय अथ वित्तंग में स्याद मेरे को वित्त होना चाहिए प्राप्त होना चाहिए क्यों कर्म कुर्वीय ये अर्थात वित्त आवश्यक है कर्म करने के लिए इसलिए सन्यासियों के लिए वित्त का निषेध है क्योंकि आपको तो कर्म त्याग कर दिया कर्म त्याग कर दिए तो वित्त क्यों रखेंगे ये तो फिर भोग के लिए हो गया। शास्त्र भोग के लिए वित्त नहीं कर रहा है वो तो शास्त्रीय विहित कर्म करने के लिए ही वित्त अगर नहीं है कर्म नहीं है तो फिर वित्त की आवश्यकता नहीं है अर्थात सन्यास भी हो गया और वित्त भी रहा अर्थात ये है कि तो शास्त्र का उल्लंघन हो गया सब फिर जिस शास्त्र को हम उल्लंघन कर जाते हैं उस शास्त्र से हमको ज्ञान कैसे होगा ये तो अर्थात हम उसी शास्त्र को नहीं मानते हैं। वो तो संन्यास हो गया मतलब संन्यास है ना ऐसा त्रय का त्याग ही हो जाना है तो फिर वो सब नहीं करना जो फ्यूचर का सेव करेगा किसको शरीर को ही करता है ना जिस शरीर को वो बचाता है फिर वो शरीर से मैं भिन्न हूँ ऐसा ज्ञान कभी होगा अर्थात तो पहले से ही मान लिया विरुद्ध बात को ये कैसे ज्ञान होगा उसको क्योंकि वेदांत तो कहेगा कि हम शरीर से भिन्न है और हम उसको पकड़ करके रखे हैं ये तो विरुद्ध बात होता है ऐसा कहते ना जो नाव को बांध करके रात भर चलाता है उसको कोई काम का नहीं है वो ठीक है जगत जैसा चलता है वो चलेगा किंतु शास्त्र का विरोध हो रहा है हम इसको सत्य मान लिए मान करके इसको मिथ्या कहते हैं ये कैसे होगा बड़ी उम्र में वो परमात्मा जिसका बड़ी उम्र में संभालेंगे तो वो होना है तो होगा बाकी जितना ये रहने से भी कुछ नहीं होगा अर्थात तो भोगना है तो भोगना ही पड़ेगा नहीं तो सभी धनी लोग तो एकदम बड़ा आराम से रहते हैं ये नहीं होता है ये आता है ना ये तो आप लोग अगर सुने होंगे रॉकफेलर का नाम मतलब अमेरिका का उस समय में सबसे बड़ा धनी था ऐसा हो गया कि कुछ भी खा भी नहीं पाएगा सब क्या क्या बोला कि हमारा सारे संपत्ति लेगा अफ्रीका में जो दरिद्र लोग है सबको बांट दो बोला ठीक है यही जाने दो सबसे बड़ा धनी था अमेरिका का ये 100 साल पहले की बात है। तो ये सब अर्थात तो शास्त्र का विरोध हो रहा है। और शास्त्र का देखिए, शास्त्र का अगर हम ही जान करके एक ही विरोध कर दिए, बाकी अनजान लोग तो सौ विरोध कर देंगे, ये तो शास्त्र नाशी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब नहीं करना है। अगर हमको लगता है कि हमारी सुरक्षा चाहिए, अब कपड़ा मत बदलो। ये परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई लाल कपड़ा हो जाना कोई आवश्यक नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्यों फिर इसका शास्त्र का उल्लंघन क्यों करना है, नहीं करना है। इति एतावान वही काम, अर्थात ये जो वित्त कर्म जाया में स्यात, यही एतावान वही काम, अर्थात इतने ही काम, काम अर्थात ये इच्छा का विषय। और आगे भी श्रुति कहती है, नेच्छंश्चन अतो भूयो विन्देत, इच्छंश्चन अगर इच्छा भी करता हुआ भी अतो भूयो न विन्देत, जितना है उतना ही मिलेगा, इच्छा करने पर भी उससे अधिक नहीं मिलेगा, इतने ही काम है। पत्नी वित्त कर्म इससे उससे अधिक और कुछ चाहने से भी नहीं मिलेगा। तस्माद, क्योंकि यही नियम है प्रकृति का, तस्माद अपि एतरही अर्थात एतस्मिन काले, आज भी एकाकी कामयते, अगर एकाकी हो गया, एकल संस्कृत में एकल, हिंदी में अकेला कह देते हैं, थोड़ा वर्ण का व्यत्यास हो गया, तो अकेला अगर है तो कामयते जाया में स्यात, तो मेरे को ये मिले, अथ प्रजा ये, अर्थात ये प्रकृति का नियम कह दिया, इसलिए आज भी वही चलता है, प्रजा ये, मैं ही पुत्र रूप से उत्पन्न हो जाऊं, अथ वित्तंग में स्यात अथ कर्म कुर्वीय, आज भी मनुष्य वही चाहता है, वित्त हो मैं कर्म करूं। इति स यावदपि एतेषां एकैकं न प्राप्नोति अकृत्स्नैव तावन मन्यते, जब तक उनमें से कोई एक भी नहीं मिला, दो मिल गया एक नहीं मिला तो भी अकृत्स्न मानता है। तो कहेंगे पत्नी मिल गया, वित्त भी मिल गया, किंतु अगर कृपण है तो उसको शास्त्रीय उपाय में व्यय नहीं करेगा, रखा रहेगा, अभी तो कहेगा उसका तो कृत्स्न है, दो हो गया, तृतीय तो नहीं करता, ये अंतिम समय में पता चलेगा कि हम कृत्स्न नहीं हुआ, अर्थात वित्त रख करके भी वित्त साध्य जो पुण्य करना था वो नहीं किया, तो ये अंतिम समय में पता चलेगा। अकृष्ण एव तावत मन्यते, तो मेरे में पूर्णता नहीं आई अब तक, ऐसे मानता रहेगा जब तक ये तीनों नहीं हो जाए। और तस्या कृत्स्नता, अभी अकृष्ण है तो अभी कृष्ण कैसे होगा, वित्त प्राप्त करना ये तो कोई आसानी की बात नहीं है, और ये जो जाया प्राप्त करना ये अर्थात सभी के लिए आसान भी नहीं होता है, तो जाया अर्थात जैसे कहते हैं कि मनोअनुकूला, सभी के लिए नहीं होता है, तो कहते हैं फिर कैसे कृत्स्नता उसका होगा, कहते हैं तस्य उ कृत्स्नता, उसका ये कृत्स्नता कैसे होगी अगर ब्रह्मचारी है तो कहते हैं अभी उसका कृत्स्नता कैसे हो जाएगा, मन एव अस्य आत्मा बाघ जाया, मन ही इसका आत्मा, आत्मा अर्थात शरीर, तो वो इस प्रकार की उपासना करेगा, मेरा मन ही आत्मा है अर्थात मन ही यजमान है अर्थात मैं मन ही हूँ, और बाघ जाया तो मेरा ये जो वाणी है यही मेरी पत्नी है, प्राण प्रजा, तो उससे उत्पन्न हुआ ये प्राण ये प्रजा, ये उपासना करना है इस प्रकार की। चक्षुर मानुष वित्तम, मानुषं वित्तम, चक्षु मनुष्य वित्त, मनुष्य वित्त अर्थात पशु हिरण्य इत्यादि मनुष्यों का ये वित्त है, चक्षुषा ही तद बिंदते, पशु जो गो अश्व इत्यादि पशु हिरण्य इत्यादि ये चक्षु के द्वारा ही प्राप्त करेगा पदार्थों को। श्रोत्रं दैवं, दैवं वित्तम्, श्रोत्र इंद्रिय जो है वो दैव वित्त, क्यों श्रोत्रेण ही श्रृणोति, श्रोत्र के द्वारा शास्त्र श्रवण करेगा इसलिए उसको दैव वित्त कहा गया, शास्त्र श्रवण करके उपासना करने से आगे प्राप्त होगा, शास्त्र का श्रवण भी उपासना है, चित्त एकाग्र होता है नहीं होता है इससे, ये भी उपासना है, इसलिए श्रोत्र को दैव वित्त कह दिया गया। आत्मा एव अस्य कर्म, आत्मा अर्थात शरीर, शरीर इसका कर्म, क्योंकि इसके पास कोई वित्त नहीं है कि शास्त्र विहित तो कर्म करेगा, इसलिए क्या करेगा, कहते हैं शरीर ही इसका कर्म हो गया, क्यों कहते हैं आत्मना ही कर्म करोति, शरीर के द्वारा ही कर्म करता है जो कुछ करता है, इसलिए वित्त प्राप्त करके गृहस्थ जैसा कर्म करेंगे शास्त्र विहित तो कर्म, इसका शरीर से जो कर्म हो जाएगा बस वही उसका हो गया, करोति। स एष पांक्तो यज्ञ, पांक्त पशु, पांक्त पुरुष, पांक्तम इदम सर्वम यदिदम किंच, एष पांक्त, पांक्त अर्थात अभी उसका उपासना वो करता है, मन वाणी प्राण चक्षु श्रोत्र पांच हो गए, यही पांच कहते हैं, यही पांच उसका यज्ञ हो गया, इसी का ही वो चिंतन करेगा। पांगतः पशु, जगत का सब कुछ ये पांच का कार्य है। पांगतः पशु, पांगतः पुरुष, पुरुष अर्थात ये जो ब्रह्मचारी कहते हैं, वो जो आता है, तो ये भी पांगत ही है, अर्थात ये पंच से ही उत्पन्न हुआ है। पांगतम इदम सर्वम, ये सब अर्थात ये जगत पूरा, ये पांगत अर्थात ये पांचों का ही कार्य है ये जगत। यद इदम किंच, ये जो कुछ आप जगत में देख रहे हैं, इसलिए तद इदम सर्वम आपनोति य एवं वेद उपास्ते, जो ये पांगत उपासना करेगा ये सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार कहा गया। टीका में एवं तात्पर्य मुक्त्वा प्रतीकम आदाय पदानि व्याकरोति, तात्पर्य ये मंत्र का तात्पर्य भाष्यकार कह दे, अभी पद का व्याख्यान करते हैं भाष्य में। आत्मे वेदम अग्र आसित, मंत्र का प्रतीक लिया गया आत्मा एव, आत्मा एव का अर्थ स्वाभाविक अविद्वान कार्यकरण संघात लक्षणों, स्वाभाविक के ऊपर तीन नंबर टिप्पणी, स्वभाव अनादि अविद्या तद विशिष्ट, अर्थात अनादि अविद्या विशिष्ट, अनादि अविद्या विशिष्ट जो होगा वो विद्वान होगा, अविद्वान होगा अविद्वान, इसलिए लिख दिया स्वाभाविक अविद्वान अविद्या विशिष्ट। अविद्वान होने से कार्यकरण संघातो लक्षण, वही मानता है मैं कौन हूँ, कहते हैं कार्यकरण संघात, कार्य शरीर करण इंद्रिय यही मैं हूँ। लक्षण वर्णी, वर्णी कहने का अर्थ टीका में पूर्व पृष्ठा में कहते हैं वर्णी द्विजत्व द्योतको ब्रह्मचारी इति यावत, वर्णी होगा तो वही कर्म करेगा, तो इसलिए कहते हैं द्विजत्व, द्विज द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको कहा गया, तो इनका जो ब्रह्मचारी उसी को यहाँ आत्मा शब्द से कहा गया, क्योंकि आगे जाया में सियात करेगा, तो इसलिए अभी ब्रह्मचारी इति यावत उसको वर्णी शब्द से कहा गया। वो तो ब्राह्मण द्विजत्वम, तीनों को द्विज कहा जाता है, तीनों का जिनका उपनयन संस्कार होता है इनको द्विज कहा जाता है। वर्णी अग्रे भाष्य में अग्रे, क्योंकि आत्मा एव अग्र आसित कहा गया, अग्रे अर्थात तो प्राग दार संबंधात आत्मा इति अभिधीयते, देखिए कितने मंत्र में आ गया आत्मा एव इदम अग्र आसित, वो तो तीन बार आ गया अभी, तो अभी कहते हैं कि यहाँ आत्मा अर्थात तो ब्रह्मचारी, अग्र अर्थात तो पत्नी ग्रहण पूर्व, यहाँ ये अर्थ हो गया इति अभिधीयते, ब्रह्मचारी को यहाँ आत्मा शब्द से कहा गया। तस्मात् आत्मनः पृथक भूतम काम्यमानम, अभी उस आत्मा, आत्मा अर्थात ब्रह्मचारी, उससे पृथक भूतम उससे भिन्न काम्यमानम जिसको चाहता है, कौन किसको चाहता है, कहते हैं जायादि भेद रूपम पत्नी इत्यादि भेद न आसित, वो सब कुछ नहीं थे। टीका में कथम तरी हेतु भावे तस्य कामित्वम अपि स्याद, हेतु अभावे सात नंबर टिप्पणी, प्राग दार संबंधात तस्य एकाकित्व, जब तक पत्नी ग्रहण नहीं किया तब तक तो एक है, अकेला ही है, अकेला ही है, तो ये कर्म करने के लिए उसका प्रवृत्ति कैसी होगी, तो पूर्व पक्ष शंका करता है कथम तरी हेतु अभावे, हेतु अभावे अर्थात अभी ग्रहण नहीं किया तो कामित्व कर्म करने के लिए प्रवृत्त कैसे होगा, स्याद इति आशंक्य, कहते हैं भाष्य में कहते हैं जायादि भेद रूपम न आसित, अर्थात प्रथमे तो जाया का ही काम करेगा तो काम कैसे हो जाएगा उसको, कहते प्रथमे वही कर्म का जो निमित्त पत्नी उसको ही पहले काम न करेगा। भाष्य में न आसित मंत्र में है कि आत्मा एव इदम अग्र आसित स एव एक आसित, अर्थात स एव स अर्थात वो ब्रह्मचारी एक एव आसित, जायादि ऐसा बीज भूत अविद्यावान एक एव आसित, जायादि ऐसा का बीज हो गया अविद्या, तो जायादि ऐसा बीज भूत अविद्या तद्वान ब्रह्मचारी है अज्ञानी है एक एव आसित एक एव एक ही था। टीका में स शब्दम व्याकुर्वन उत्तर वाक्यम आदाय अवशिष्टम व्याचष्टे, स शब्द भाष्य में दिया गया द्वितीय पंक्ति में न आसिद स एव एक कहा गया, ये जो स एव एक कहा जाता है वो स शब्द का व्याकरण अर्थात व्याख्यान करते हुए उत्तर वाक्यम आदाय अवशिष्टम व्याचष्टे, उत्तर वाक्य मंत्र में है स्व अकामयत, उसमें स शब्द है आत्मा एव इदम अग्र आसीद एक एव आगे है सो अकामय, तो ये जो स है भगवान भाष्यकार इसको द्वितीय पंक्ति में कह दे आसीद स एव एक, वही स जो कि आगे कामना करेगा। स शब्दम व्याकुर्वन उत्तर वाक्य में आदाय भाष्य में आगे स्वाभाविक्या ये तीन नंबर टिप्पणी दिए स्वाभाविक्या अनादि सिद्धिया। अच्छा तो अनादि सिद्धिया क्या है कहते हैं कि ये जो काम ये कामना प्रथम क्यों क्या अकेला तो था ये कामना क्यों क्या इसके लिए कहते हैं स्वाभाविक्या। स्वाभाविक्या का अर्थ कहते हैं अविद्या हो गई स्वाभाविकी तया अविद्या इसका अर्थ कहते हैं स्वात्मनि कर्त्रादि कारक क्रिया फलात्मकता अध्यारोप लक्षण या अविद्या होने से क्या करेगा अपने में कर्त्रादि मैं करता हूँ और ये सब पदार्थ कारक होंगे वो सब को लेकर के मैं क्रिया करूँ क्रिया से मेरे को फल प्राप्त होगा ये सब अध्यारोप होते हैं अध्यारोप लक्षण या अध्यारोप करना लक्षणम स्वरूपम यस्या अविद्या अविद्याया तो वो अविद्या वासनया। तीन नंबर टिप्पणी क्या होते हैं अनादि सिद्धिया। अच्छा अनादि सिद्धिया अविद्या अविद्या वासनया तो वासना वासना शब्द का अर्थ है यहाँ अनादि तो अविद्या वासनया वासित अविद्या का। अच्छा अच्छा अच्छा यहाँ वासनया अर्थात तो अविद्या का वासना ये जो ये चाहिए वो वासना नहीं अविद्या वासना से वासित। जैसे कहते ना कि ये गंध से गंधित अथवा ये वास से वासित तो सुगंध से वासित कहते हैं तो इसी प्रकार के अविद्या वासना से वासित अर्थात तो अविद्या का रंग लगा हुआ है अविद्या वासना या वासित। चार नंबर टिप्पणी दिए हैं अविद्या संस्कार संस्कृत अविद्या संस्कार से संस्कृत हो गया अविद्या उसको संस्कारित कर दिया अविद्या संस्कार से अर्थात मैं अज्ञ हूँ यही हो गया अविद्या का संस्कार से संस्कारित हो गया। जैसे कोई संस्कार से संस्कारित हो गया अर्थात तद अभिमान होता है इस प्रकार की अविद्या संस्कार से संस्कारित हो गया वासित स्व अकामयत कामितवान अविद्या वासना से वासित हो गया तो फिर कामना करेगा और विद्या वासना से वासित हो जाएगा तो कामना करेगा नहीं करेगा। ठीक है मैं कामना प्रकारम प्रश्न पूर्वकम प्रकटयति कामना का प्रकार प्रश्न करते हुए दिखाते हैं कैसे कामना करता है भाष्य में कथम कैसे कामना किया भाष्य में कहते हैं जाया कर्माधिकार हेतु भूता मैं मम कर्तुः स्यात् मंत्र में है जाया मैं स्यात् जाया का अर्थ कर्माधिकार हेतु भूता जाया नहीं है तो कर्म नहीं कर पाएगा मैं का अर्थ ममू मम मैं कौन हूँ करता कर्म करना चाहता हूँ स्यात् जाया में स्यात्। टीका में कर्माधिकार हेतु तुम तस्याह साधयति तस्याह जाया जाया कर्माधिकार के लिए हेतु है तो ये पत्नी जो शब्द बनता है पत्युर नो यज्ञ संयोगे यज्ञ का संयोग होना है तो यज्ञ का संयोग का विषय में पति शब्द को अंतिम पति का ईकार को न हो जाएगा पत्युर षष्ठी है अलंते से आकर के ईकार ईकार को न कर देगा और पर में गिप होगा न हो जाने से अभी हो गया पति था पत आगे ई को हो गया न हो गया पत्न नांत हो गया नांत होने से गिप रिनेभ्यो गिप तो होकर के हो गया पत्नी तो पत्नी शब्द कब निष्पन्न होगा कहते हैं यज्ञ संयोग कर्म कर रहा है तभी उसका स्त्री को पत्नी कहा जाएगा नहीं कर रहा तो उस स्त्री को पत्नी नहीं कहा जा सकता है तो इसलिए कर्माधिकार हेतु तुम तस्या साधयति तस्या जाया। भाष्य में वाक्य का आधा से मैं मम कर्तु स्याद तया बिना अहम अनधिकृत एव कर्मणि तया बिना पत्नी के बिना कर्म करने में अधिकारी नहीं है एव अतः कर्माधिकार संपत्तये भवे जाया इसलिए कर्माधिकार मेरे में आए मैं कर्म करूं इसलिए मेरा पत्नी होनी चाहिए। ठीक है मैं प्रजां प्रति जाया हेतुत्व द्योतक अथ शब्द मंत्र में कहा गया सो अकामयत जाया में स्यात् अथ प्रजा ये जो अथ शब्द कहा गया ये अथ शब्द के लिए कहते हैं प्रजाम प्रति जाया हेतुत्व द्योतक, प्रजा चाहिए तो जाया चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी में शक्ति है किधर कुधर से सब बन जाएगा, ये नहीं है सर। हेतुत्व द्योतक अथ शब्द मंत्र में जो प्रथम अथ शब्द आया इसके लिए प्रजा। अच्छा आगे टीका में प्रजाया मानुषवित अंतर्भाव अभिपेत्य द्वितीय अथ शब्द, द्वितीय अथ शब्द तो अभी जाया में स्यात अथ प्रजायेय, ठीक है। अभी ये प्रजा का मतलब ये प्रजा के लिए और अथ शब्द नहीं है, अथा प्रजा में स्यात इस प्रकार की तो नहीं है, कहते प्रजा को मानुषवित में अंतर्भाव कर दिया गया। प्रजा अर्थात पुत्र, पुत्र मानुष वित्त ये लोक में वो वित्त है, इसलिए प्रजा को मानुष वित्त में अंतर्भाव मान करके आगे कह दिया अथ वित्तम में स्या तथा प्रजा भी मानुष वित्त में आ गया, प्रजा अर्थात पुत्र, इसलिए अथ अथ अर्थात द्वितीय अथ शब्द। टीका में दिया द्वितीय अथ शब्द, हाँ प्रजाया मानुष वित्त अंतर्भाव अभ्युपेत्य द्वितीय अथ शब्द अर्थात अथ वित्तम में स्यात, ये हो गया। आगे टीका में तृतीयस्तु वित्तस्य कर्मानुष्ठान हेतुत्व विवक्षया इति विभाग, तो वित्तम में स्यात अथ कर्म कुर्वीय, तो फिर अथ आया ये अथ जो अथ कर्म कुर्वीय तृतीय अथ हुआ, ये तृतीय अथ क्यों कहते हैं, कहते हैं वित्तस्य कर्मानुष्ठान हेतुत्व, वित्त है तो कर्म कर पाएगा नहीं तो नहीं, विवक्षया इति विभाग। भाष्य में अथ वित्तम में स्यात्, वित्तम अर्थात कर्म साधनम गवादि लक्षणम, गो है तभी कर्म अर्थात ये जो दधि क्षीर इत्यादि आज्य घृत ये सब गो गो साधन गो साध्य, तो कर्म का साधन गवादि लक्षणम, अथ अहम अभ्युदय अभ्युदय निःश्रेयस साधनम कर्म कुर्वीय, अभ्युदय निःश्रेयस कर्म अभ्युदय के लिए भी होगा, स्वर्ग आदि प्राप्ति काम्य फल देगा, निःश्रेयस उसी को निष्काम होकर के करेगा तो निःश्रेयस का साधन मोक्ष का साधन, तो कर्म करने के लिए ये वित्त चाहिए, वही वित्त को हम फल प्राप्ति के लिए सकाम में लगा सकते हैं, उसी को निष्काम भी लगा सकते हैं, निष्काम में लगाएंगे तो फिर मोक्ष के लिए ले जाएगा हमको। टीका में कर्मानुष्ठान फलम आह, कर्म का अनुष्ठान फल भाष्य में, येन अहम् अनृणी भूत्वा देवादीनां लोकान् प्राप्नुयाम् तत्कर्म कुर्वीय, येन अहम् अनृणी भूत्वा जिसके द्वारा मैं अनृणी हो करके कर्म करने से मैं अनृणी होऊंगा, तो अर्थात ऋण मुक्त ऋण चुकाएगा, तो चुकाने से कहते हैं देवादीनां लोकान् प्राप्नुयाम्, देवादि लोगों को ये प्राप्त करेगा, तत्कर्म कुर्वीय वो सब कर्म मैं करूँगा। टीका में तत् किम नित्य नैमित्तिक कर्मणाम एव अनुष्ठानम न इत्याह, तो फिर मैं केवल नित्य नैमित्तिक कर्म करूंगा काम्य कर्म नहीं करूंगा, नित्य नैमित्तिक करने से निःश्रेयस मार्ग में जाऊंगा, कहते हैं इस प्रकार की नहीं करेगा। काम्यानाम च भाष्य में काम्यानी च पुत्र वित्त स्वर्गादि साधनानि एतावान् वै काम एतावत् विषय परिच्छिन्न इत्यर्थ, कामानी च काम्यानी च काम्य कर्म भी करेगा। तो च कहने से टीका में क्रियापदम अनुक्रष्टुम च शब्द, क्रियापदम अच्छा तो जो कुर्वीय है क्रियापद, तो कर्म कुर्वीय कहते हैं कर्म कुर्वीय अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्म कुर्वीय और काम्य कर्म भी कुर्वीय वो भी करूंगा। पुत्र वित्त पुत्र वित्त स्वर्गादि साधनानि, पुत्र वित्त स्वर्ग ये साधनानि एतावान् वै काम, पुत्र वित्त और स्वर्ग, पुत्र का साधन हो गया जाया और वित्त का साधन ये वित्त में स्यात कहता है अर्थात कर्म करने से आगे उसका वित्त प्राप्त भी होगा, और स्वर्ग आदि साधन ये सब स्वर्गादि का साधन कर्म इत्यादि, एतावान वही काम ये मंत्र में है, एतावान वही काम ये अर्थात काम करके क्या प्राप्त करेगा, कहते हैं पुत्र वित्त स्वर्गादि यही प्राप्त करेगा, एतावान भी काम का अर्थ हो गया एतावत विषय परिच्छिन्न इत्यर्थ, इतने ही विषय कामना का विषय इतने ही परिच्छिन्न ही है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाहरायं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविलाविने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणा।